3. อัฏฐสตะปริยายวรรคหมวดว่าด้วยบรรยาย108ประการ 1. สีวกะสูตรว่าด้วยสีวกะปริภาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นปริภาชกชื่อโมริยะสีวกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขทั้งหมดนั้นมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อนก็ในข้อนี้พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสีวกะเวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในกายนี้ก็มีการที่เวทนาบางอย่างซึ่งมีดีเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในกายนี้บุคคลพึงรู้ได้เองนี้ก็มีการที่เวทนาบางอย่างซึ่งมีดีเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นในกายนี้ชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงก็มีในข้อนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขทั้งหมดนั้นมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อนย่อมแล่นไปหาสิ่งที่ตนเองรู้และแล่นไปหาสิ่งที่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นละถึงมีเสลดเป็นสมุฏฐานมีลมเป็นสมุฏฐานมีดีเสลดและลมรวมกันเป็นสมุฏฐานเกิดจากการเปลี่ยนฤดูเกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอเกิดจากการถูกทำร้ายเวทนาบางอย่างเกิดจากผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้ก็มีการที่เวทนาบางอย่างซึ่งเกิดจากผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้บุคคลพึงรู้ได้เองก็มีการที่เวทนาบางอย่างซึ่งเกิดจากผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้ชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงก็มีในข้อนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขทั้งหมดนั้นมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อนย่อมแล่นไปหาสิ่งที่ตนเองรู้และแล่นไปหาสิ่งที่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปริภาชกชื่อโมริยะสีวกะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดีหนึ่งเสลดหนึ่งลมหนึ่งดีเสลดและลมรวมกันหนึ่งฤดูหนึ่งการบริหารกายไม่สม่ำเสมอหนึ่งการถูกทำร้ายหนึ่งรวมกับผลกรรมอีกหนึ่งเป็น8สีวกะสูตรที่1จบสองอัฏฐสตะสูตรว่าด้วยเวทนา108ประการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายซึ่งมีบรรยายถึง108ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายซึ่งมีบรรยายถึง108ประการเป็นอย่างไรคือเรากล่าวเวทนา2ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา3ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา5ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา6ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา18ประการไว้โดยบรรยายก็มี กล่าวเวทนา36ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา108ประการไว้โดยบรรยายก็มีเวทนา2ประการอะไรบ้างคือ 1. เวทนาทางกาย 2. เวทนาทางใจเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา2ประการเวทนา3ประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา3ประการเวทนา5ประการอะไรบ้างคือ 1. สุขขินธ์4อินทรีย์คือสุขเวทนา 2. ทุกขินธ์4อินทรีย์คือทุกขเวทนา 3. โสมนัสสินธ์4อินทรีย์คือโสมนัสเวทนา 5. โทมนัสสินธ์4อินทรีย์คือโทมนัสเวทนา 6. อุเบกขินธ์4อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนาเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา5ประการเวทนา6ประการอะไรบ้างคือ 1. เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสและถึง 6. เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา6ประการเวทนา18ประการอะไรบ้างคือ 1. เวทนาที่เกิดร่วมกับโสมนัส6ประการ2. เวทนาที่เกิดร่วมกับโทมนัส6ประการ 3. เวทนาที่เกิดร่วมกับอุเบกขา6ประการเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา18ประการเวทนา36ประการอะไรบ้างคือ 1. เคหสิตะโสมนัสโสมนัสอิงเรือน6ประการ 2. เนกขัมมสิตะโสมนัสโสมนัสอิงเนกขัมมะ6ประการ 3. เคหสิตะโทมนัสโทมนัสอิงเรือน6ประการ 4. เนกขัมมสิตะโทมนัสโทมนัสอิงเนกขัมมะ6ประการ 5. เคหสิตะอุเบกขาอุเบกขาอิงเรือน6ประการ 6. เนกขัมมสิตะอุเบกขาอุเบกขาอิงเนกขัมมะ6ประการเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา36ประการเวทนา108ประการอะไรบ้างคือ 1. เวทนาที่เป็นอดีต36ประการ 2. เวทนาที่เป็นอนาคต36ประการ 3. เวทนาที่เป็นปัจจุบัน36ประการเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา108ประการภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายซึ่งมีบรรยายถึง108ประการเป็นอย่างนี้แลอัฏฐสตสูตรที่2จบสามอัญญตระภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนามีเท่าไรความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรปฏิปทาที่ถึงความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรอะไรเป็นคุณแห่งเวทนาอะไรเป็นโทษแห่งเวทนาอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเวทนามี3ประการนี้คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดตัณหาเป็นปฏิปทาที่ถึงความเกิดแห่งเวทนาเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งเวทนาคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา

ละถึง 5. โพธัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้อุเบกขาที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอุเบกขามีอามิตรอุเบกขาไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคือเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรอุเบกขาไม่มีอามิตรยิ่งกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคะผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากโทสะผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากโมหะนี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรยิ่งกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรวิโมกมีอามิตรเป็นอย่างไรคือวิโมกที่ประกอบด้วยรูปชื่อว่าวิโมกมีอามิตรวิโมกไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคือวิโมกที่ไม่ประกอบด้วยรูปชื่อว่าวิโมกไม่มีอามิตรภิกษุทั้งหลายวิโมกไม่มีอามิตรยิ่งกว่าวิโมกไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคือวิโมกที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคะผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากโทสะผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากโมหะนี้เราเรียกว่าวิโมกไม่มีอามิตรยิ่งกว่าวิโมกไม่มีอามิตรนิรามิสสูตรที่11จบอัตถสตะปริยายวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีวกะสูตร 2. อัฏฐสตะสูตร 3. อัญญตรภิกขุสูตร 4. ปุพพสูตร 5. ญาณสูตร 6. สัมพหุละภิกขุสูตร 7. ปฐมสมณพราหมณสูตร 8. ทุติยสมณพราหมณสูตร 9.ตติยสมณพราหมณสูตร 10. สุทธิกะสูตร 11. นิรามิสสูตรเวทนาสังยุตจบบริบูรณ์ 3. มาตุคามสังยุต 1.ปฐมเปยานละวักหมวดว่าด้วยเปยานหมวดที่1 1. มาตุคามสูตรว่าด้วยมาตุคามที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมาตุคามสตรีประกอบด้วยองค์5ย่อมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษองค์5อะไรบ้างคือ1รูปไม่สวย2. ไม่มีโภคสมบัติ 3. ไม่มีศีล 4. เกียรติคร้าน 5. ให้บุตรแก่เขาไม่ได้มาตุคามประกอบด้วยองค์5นี้ย่อมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษมาตุคามประกอบด้วยองค์5ย่อมน่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษองค์5อะไรบ้างคือ 1. รูปสวย 2. มีโภคสมบัติ 3. มีศีล4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. ให้บุตรแก่เขาได้ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยองค์5นี้ย่อมน่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษมาตุคามสูตรที่1จบสองปุริสสูตรว่าด้วยบุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคามภิกษุทั้งหลาย บุรุษประกอบด้วยองค์ห้าย่อมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุคามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รูปไม่หล่อ 2. ไม่มีโภคสมบัติ 3. ไม่มีศีล 4. เกียรติคร้าน 5. ให้บุตรแก่เธอไม่ได้บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้ย่อมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุคามบุรุษประกอบด้วยองค์ห้าย่อมน่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุคามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รูปหล่อ 2. มีโภคสมบัติ 3. มีศีล 4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. ให้บุตรแก่เธอได้ภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยองค์ห้านี้ย่อมน่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุคามปุริสสูตรที่2จบสามอาเวนิกะทุกขสูตรว่าด้วยความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามภิกษุทั้งหลายความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามห้าประการนี้ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษความทุกข์ส่วนตัว5ประการอะไรบ้างคือ 1. มาตุคามในโลกนี้ยังวัยรุ่นไปสู่ตระกูลสามีห่างจากหมู่ญาตินี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่1ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษ 2. อีกอย่างหนึ่งมาตุคามมีฤดูนี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่2ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษ3. อีกอย่างหนึ่งมาตุคามมีคันนี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่3ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษ 4. อีกอย่างหนึ่งมาตุคามคลอดบุตรนี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่4ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษ 5. อีกอย่างหนึ่งมาตุคามบำเรอบุรุษนี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่5ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษภิกษุทั้งหลายความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคาม5ประการนี้ที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษอาเวนิกะทุกขสูตรที่3จบสี่ตีหิธัมเมหิสูตรว่าด้วยธรรมสามประการภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรมสามประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. ในเวลาเช้าถูกมนทินคือความตระหนี่กลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 2. ในเวลาเที่ยงถูกความริษยากลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือน 3. ในเวลาเย็นถูกกามราคะกลุ่มรุมจิตอยู่ครองเรือนภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกตีหิธรรมเมหิสูตรที่4จบโกธนสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มักโกรธครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม5ประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริความละอายบาป